protein. I could obey. Me first out. Me first out. If I don't tell you, I could obey. I could do nearly any money. Ayatila ata tuna abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana abana va la sam denu ndena kortum denu ndena diat denu mala ga so cho mo ru denu ratro mala nya la kira ku la karari allah ya denu ga qawlu ma yuriduna wa ala janna denu wa alquran ya denu la minna al mursalina ala dirati ma tabina ya Mamma, doko ifa ta dola ya krite utumana sa duren tao ala tira fa kororo ngoza ala tira ta farao afa abdullah de fa bien fitini je to bia korale wala yozinuka kaulo uta de na de naratro mala kamera nikra jonte na mia putandie nikra rao inana lama atoka na kana na ya de ka kafia ya din wal qur'an ya de innaka lamina al-mursalina ala sirati mustaqim ala sirati nahru arbata anfla arbata ta anfla ala ka famir di ala sirama arbata ta anfla segbe wurma la sirai nyadina ala siraka soroka wur segbe wurma la sirai ala ala rena kanyma wurma dollara wurka ta ala hara nan bi wurka ala sirai pepepe fla bay ala tire kuku le ke ala no fla lo ala fla ke len ke hamja wa ani abas ala ya jana ta ta ala ma la ti ta mursala la ti ta mursala ma yuruna wa ma galina ya tin wa qur'an la ke innaka lam la mursalina ala fira Flabi, Allah tira kwa gbalarma. Ni sayati mogota ka mogoto wurti yar yardi Allah ma ka tira to. Ande na bilarwa naugana yubutada. Billamu wali naugana yubutada. Billamu wali naugana yubutada. Naugana yubutada. Abate ni fasur biara faria sia fado be uta kuita gbali alma pa pa pa pa pa hal ni se ka ni fere ko sa fere o be far ko no wallahi wala yozun ka alama warku ma kar min zakira ina nyala na namo dile lon ke ma kona yusiruna arguna yakamina wa mani kona ya lena aribang kamina yasin yele jira mo biya ko digi we wal qur'an ko matu yale bengari ya ke ko ngi meda inna ya yele jira ma de lan le mursale jira mo asya do le be ya ala jira ke ba kale ka mutake alif lam bi ala jira ku ya gbala ma pa pa pa pa pa wurbe kele gre abu talib kele gre abu lahab ala tira ko ya gbala wurma kala kuretu fi akhi kuresir forakara ale tira ale kurasa ko yatima abi talib ko abi talib yatima den mun ko dar ko fama li anan nabiy sallallahu alaihi wasallam lama kana fi batni ummi sa'ran ni ala tire nana sura na dewe kono karfla na bimana ala anaka deweta wo bejula kany miri jula kam yano to jula kambe sisa mi ando to jula kambe do nyini foire o ka ka faramada nyini karaw wole be mi ala tire nana na konota ala kutum mal kuma mi nga poe nyingo so ala tire anaka deweta wole bejula kany wole mo bata kuma kany yasin wal qur'an lillahi innaka lamina al-mursalina ala tirati mursalina ana tirana anana ala tirati dewata asira karfla abekon abe mahamara kala abdul mutallibi afa abdul mutallibi ka fo li abdullah ala tirati wurfa mi ka wura kra abdullah aka fo ya ibuni ako ende ngata masami amina turata kumiri na bwako ena bunya uko alam ta'lam ana ala al-kaba'il ya'rifuna wiladatahu لأن في مستعطى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لأن عادة العربي العرباي إذا أولد ولد للأسراف جاءوا لتهنياته أكون دي عبد الله كو بينا بوي كورا و بينا فين بينا علينا فين بوي كورا و كسو قبل مغر بينا بين فمي بأمنا تكون نوتا أبولا مدينة دوغا ما بينا بين أكون غسو بينا بين dugbalmi bi ka mangamini arbiena be arbiena bende arimunike arina invitation ke arina kana bire bire kana nsodia fenko salva mi drama o ko tan di abdullah ni do yemi sizanda fuete wuri musen lora ka se karfla mi mata wuri eta madina eta tamaru ni ni sama ka saka nay yasin wal qur'an lillahi innaka lamina al mursalin larbu jamana biya tamaruye ikata se madina ya tamaru san ya kuma kuma kana aina sobe ka si bunura ki an den wuru lakono tabi lo la de verae tabi lo la de verae tabi lo la de verae fazaba ila madina abdullahi wura kata madina fajama tamaran kasira akata tamaru sama kuma suma ada wula ka la nyini mi eso kwa ka tamaru so ka fa kuma ka me kata do madina ka tamaru kusa ka la nyini sisa eso kwa wa abdullahi ka tamata anana sie ben mani madina tie duwa do ben ale duwa kir daru nabika ka to duwa rai ya din wal qur'an alla tira fasta ni alla tira de anna de wera karfla ala tira de mutake Atira down Nabika Dugara from Marada Akisraya Wamata Fiha Asrayaka Belia Akato Dugare Miatore Fakala Til Malaika Ila Hana Hada Abu Muhammad Solalali was Salam Alam Yakuna Hada Aba Muhammad Kondigala Kamina Mibora Maka kana madina kana tamarosa inna munyo muhammadu ta fata alal batra duga sirata mo tay allah tanilo ya de derae tanilo ya de derae tanilo ya de derae inna gira goma ma dira ba mu goma ma dira ba mu itu dira goma ma dira ba mu Ba mo ga be lona Lola Maulika Tijamutu Asa Bekana Mokotei Mika Jidia Makami Lola Maulika Tijamutu Wala Kamaro Lola mawale kati shamuso ala kamara ika le kawku moy mo mi koso danba mi koso e kastan na kadu kuru dan ka janna ka jannama da ika lele to anako no kar flaka fasa antigi la la mawale kati shamuso ala kamara la la mawale kati shamuso ala kamara la la Ministra, ni kuma ke wajija sunya sunya ni arafa musrala. Melega kuma nate, melega biya ki kuma, sam melega biya ki kuma. Mwati tem fable ko, akil nan bay, na bi kadugara. Ki kuma, melega biya ki kuma, ala kafu melega rede. Lata asafu, fi mawati fi, lata asafu, fi mawati abe abe be. Lata asafu, fi mawati abe abe be. Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Bimodi abi habibe Femi kotanga atwa na kono ka fasa ni le kulo ni ngoto ni akana wuri mugo na chorokpa ni akana wuri mugo na afoko abia kora ajizukuri namna wuri ntanyi ni mugo do ya kora fo ni ala yere ya kora wuri kotanga fasa Bimode abi abi be Bimode abi abi be Karabi kana ni misa Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be C'est une question de rapace. Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Bimode abi abi be Ala ka fo mena gariete Arkana nimsa Nkan baga fata sayama Gunya mi ben fa asayara ni ala le wolo. Ba cha mo ya taka den to gunya mi be ala feo. Wallahi. Ni an re na foko deni janya. Ala ko deni na sawate wolo bi ala fe. Wallahi. An lo non masie. An lo non masie. Eh dai. Como tu ha de ka futa. Nota. Ili ya na fa do ka ili ka fa ya kani. Ma le ton de ra ko ma ma de ra ba. Eton zera koma mojira bawo Eton zera koma mojira bawo O mi kra la tira farao kala tira to anade werao karfla oboye abana nabi kadugara fa abana Ule koma mojira bawo Koma mojira bawo Koma mojira bawo asa umba abdulay sanga kata kata do maka o sanga re do anga nyumati cha mo gorbe landa ka mo goddo ka ba ari ben kasigi ka sanga den to sirara yi ari cɔ cɔmɔgɔ biɛ bɛ an nana jigin kɔɲɔ kana di a ma amina na wele ale la ari kana di a ma. Nitunjira kɔma. Mawulira bawo ɔmɔ. Kɔma. Mawulira bawo ɔmɔ. Kɔma. Mawulira. I mama den ye a taga balinso fo Madina n'a muso kote ni ala tira san sira san wɔɔrɔ. Nitunjira kɔma. Mawulira bawo ɔmɔ. Kamara. Koma maunzira bao Nitu zira koma maunzira bao Abdul Matalibi, ako ye naam nanda Eka minyi nifata, adiara nyi Wokoso, misiri nindu abeny Ali kunya ya gbalema, ali misiri nikri umu aymana Ali ka umu aymana bo Arta ili umu aymana Na amnata blasra, katana na ye Madina, eta ala achire Eta abalo nufu Nitu zira koma Maunzira bao Amo Maunzira bao Maunzira bao Naam nanda Ala tirabe sanworo Umu aymana Aka ablasira Aka tagado Madina kono Asikira Madina kono Karkele Wadaba nabi sallale Wasala masibu yadu ni Madina Ila dare nabika Ala tira kabo Madina lado Kakabu Madina demson numa Katam sodora Ala sokiri nabika Wafia madfun abu rasulila. Wow. Ali nabi kaduga lera akata afa kaburu tere. Bau ama. Itunzira kama. Maunzira bau ama. Itunzira kama. Maunzira bau ama. Nya baba kana kura na ye kama. Nungu nungu adora. Maunzira bau ama. Baba kana kura na ye kama. Kabla mama adora. Maunzira bau. Ala tira wura katara dar nabiga wafia madfun abu rasul udugalira afa abdullahi bana sallallahu alaihi taala wa sallam wafia khawlun kabir dalam bil bil dobe ala dugara fayage misuna kam demisene taki tulonga al je konno wafia da nabi annam nyobe demisene konno e mogore tunu al tison ka tunu mogore do je konno al tison ka do jira arbu udugalira ki tulonga je dara yawdi ajama bil bil do kana kwari teme kana la tira sigintara al badara al dalandara kan katra momir be ba ko no ala tira noro be manna fo ba ko no ni al do sigin be bana ni dun jira kauma maujira bauma ni dun jira kauma maujira bauma ni dun jira kauma maujira bauma arka nyonyi ke yami anga akumi demi anga akumi ko alele na bo yakan nam nyon labani ale denita katara nyon kiri yaudi arka be katara dusri atara dusri kwari na ala tira fagale badara ni dun jira kauma maujira bauma kauma maujira bauma Nitu zira kauma maunzira Anya kano siyama ke, ika kano siyama ke, ipu siyama no Uduga za sefa jajiko Lakari jadu Kabala omo kulama jajwa Nitifai nuri lili hota muna sende Nitifai nuri lili hota muna sende Wakulina wakadishi Aho barikata wakuni Madina bi khairi alamina muhammadi Hawa wa inda la e narkabu fil hajire ma jajire ka pointe yaudi arka nyonya ngar mo kwara la tira jamba umu aymana be akabu arka ta fa na e lura kwandara dalandara femi tara kike morba nyon kor kora ka ira den kura nyimati ando maleka demisi ya woro o kosa denta juna juna an so kona ya fa sura ngira ka ma ma ngira ba u ma Maunzira bau kauma. Yaudi arka fa nyonyi nam nyon labani ta nyamat nyama la sirtia akui na soro. Owa. Umu aymana kumye kataka fa nae na kabo Madina dugu kono kanan si ale nabi ka dugare ka donta ka bor nae ki tana de ki so kona maka apar se minwa apar se labwa. Owa. Ala tiran na tagra se labwa na de ni ni dembe san woro. Ale duga do de al duga besra yara dundra kama maunzira bauma maunzira bauma kama maunzira bauma nam nata besra yara ala tira katasi desira sangora makamu gai kaba fara ala tira si wudu ala rakene ala tira katara anasarata ikame sara ma farbe sara mimina akata anakunta كالله وتوكا والله كما كل حي يموت وكل جديد يتلف اكويو على جراكي كما ناكور كنيان مان بي با فن كورا كورا بي ناكور نال با بانام بوراتا Maman baka fi dunya walidu lam yamuti maman baka fi dunya walidu lam yamuti maman baka fi dunya walidu lam yamuti jan memo ye baka janina to fi dunya walidu lam yamuti fatima sa so jumani nato walidu lam yamone power partisan so jumani nato walidu lam yamone kumaman baka fi dunya walidu lam yamot jan be we nato dunya na kwale wuru fatisa wuru natisa ni kira banal be banan burata ngira koma ngira ba ngira koma ngira ba ako bo samina akana kusum kana sensum kana sensum kana sensum usoka kayo abana ito ziraka mama ngira ba ito ziraka mama ngira ba ito ziraka mama ngira ba ikara kona kadima dali to ngira ita baba le kana kurana ye ko ma kona margaru ma ngira ba kona margaru na ma ngira ba salama bara bara rura ma ngira ba kona salama rura ma ngira ba baba tanga me farura pa ale kabilo baba makamina rura pa ale kabilo natu ka daru labuwadu gara da yake to nam mala musa do to ale maraba o do ke mala nan kir pie anyan man bie e do o kare anyan man hina ala ta ni ko ma ma dira ba ala tira na ka bai umu aymana aka ala tira burumna ka ta do nay maka adon nay maka ka ta fa ba abdul matlabi akoy mamade na ta ra kanyuma te waleta We are Sala Tirasi. Oh, I mana. I can Allah Tirata. Kadi, who have the Mutalibima. Allah Tira Katumba of the Mutalibife. Hale Katarasi San Siegi. Asira San Siegi. Abdul Mutalibi. Alessi Kase San Cheme Anita. Alessan Sira San Cheme Tatu Kala Jal Suryana. Mutunra Koma. Mandira come, Mandira come. Asantira Santamenta. Akala tiranya for la doque, Kubena, and new tabana. Akad fado to be a bet. Akarbe. Kumbetara cook killing back Belera Mantara, Lanin Bedwamna Carano sooner or later. Cook killing back Belerama. Mean better attack, demieta. A bet anak or no carfla na a facasa. A word a nave. Karo saworo anakasa nitu kusira bi sanche asansiegile den sansiegile ta den sansiegile ta nitu kusira sanche me ani ta nitu la jal sur nyana ni ta sa ni na le den kar far bourdo jor bourra do nira ko ma ma dira ba ko ma ma dira ba nira ko ma ma dira ba Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma to nafolo sogolara ka ɲina den ko la dɔ in the Furasia Juke, in a tuna for Kura Kanyaku. Murakoma, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Mondira, Hina te jusura itna se ka fere Edo zira ka ma ma zira ba ka ma ma zira ba zira ka ma ma zira ba Abul matul bi ka fa konti se ka dilema suma ka ma hamja Allah tira fa hamja ka urkalo al duko ya sayd al arabi fa walli hadhihi al hidma akum muhammad ta che ka dilema ni afere abema ka fa yo aku hamja yes, yekpa, ayira kan yekpa, ile le rakan na jeti, ala srema wor ka yeti dem ko nya lo. Tu zira ko ma, ma zira ba. Ko ma, ma zira ba. Tu zira ko ma, ma zira ba. Ile ham ja kan na yekpa me ma de soro, ma de soro. Den ka kulinta ja tiga mi bera nan afa fe tu lo. O ko te se ka fere, ile asa war sigi. Tu zira ko ma ma zira ba ba ba tu zira ko ma ma zira ba ba tu zira ko ma ma zira ba afa mi kra ndoko dendini ma ako abas ile akana ipa ile yere ile jetele sie ka fere ala tra nya fo ye deni ya sia jugu ke ina to den ta so la kula la ka do mun de den maka so ato ina do ti se ka fo den na den na sa ju ka ina den na sa ju ka fa ra ma ma di ra ba o dira ka ma ma di ra ba o kira kar ni ko na ya kadima da li to dira ina ba ba ko to ni ko na ya ka ma ya ba ba do ra ma di ra ba o Makala Abdul Matalib. Namu. Abu Talibi. Aleka uruka lo sisa. Warageba fihe. Kakane. Wakala Asani Hidmata Muhammad. Ako mfa. Nile kire Abu Talibi. Sedina Lifa Ben Nile. Adinima. Niya korzi. Itu zira ko ma ma zira ba o ma ma zira ba o itu zira ko ma ma zira ba o Abu Talibi nana ko mate Abu Talibi wole be te na li ta faaye namu ko adinima ni afere akoto bie do ko mana ka basisa ni yere al demi be sansie gita ni sawra nyonya kan ya le ka bla ar bie ko no nti afa mi le se mi tite nya bla na ka ta be mo mi aka ta mo mi fo le aka nae aka la tira bla ya bute la tira na wol rata ka la tira bla ya ka fa die bla ya ko far ye mi ye ka ala ko mi ya kan ki frar ye mi ye ala metel na woma aka bortu ka ta na na abu talib da de ka diama edu zira ala ka la tira bla da de ka fra ka diama da ala mo ko ba to mo ko na Mamma Dira Baba, Mamma Dira Baba, Mamma Dira Baba, Mamma Dira Baba, Mamma Dira Baba, Mamma Mbasu wule ma mbasu wusi le bejumani Sumana man la yo ayi mazidina ruwaida mazidina mazidina ruwaida mazidina ruwaida de alako momina ambie ferew ala o jambie ma amen afa suru alama kanara andugu alama kanara ambona alama sawatira